โดยไม่ต้องพนมมือตั้งใจฟังสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตั้งใจเอาสิ่งที่จะเป็นกุศลความฉลาดในการดำเนินชีวิตตามประเพณีของพระอริยเจ้าทั้งหลายก่อนที่จะรับทักขิณาทานอามิสทานจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำหน้าที่คือการตอบแทนพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นห่วงกลัวพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่ทำประโยชน์ตอบแทนบุญคุณชาวบ้านที่ให้ความสนับสนุนท่านจึงเปรียบให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างชาวบ้านกับนักบวชสมณพราหมณ์ทั้งหลายชาวบ้านผู้ทำบุญสุนทรทานอนุเคราะห์ด้วยข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนหมู่มวลดอกไม้บุพชาติกำลังแบ่งบานด้วยอำนาจแห่งน้ำหมอกน้ำค้างหรืออาจจะบานด้วยน้ำฝนตามฤดูกาลพระสงฆ์องค์เจ้านักบวชสมณพราหมณ์เปรียบเสมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่โบกโบยบินไปดูดเอาน้ำหวานจากหมู่มวลดอกไม้ดอกไม้ก็บานอยู่เองตามธรรมชาติส่วนแมลงผู้แมลงผึ้งนั้นก็มีความปรารถนาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปดูดซับเอาน้ำหวานเพื่อไปเก็บไว้ในรวงในรังเพื่อจะเลี้ยงชีวิตตนเองแล้วก็เลี้ยงลูกของมันแต่ที่นี้บางทีไปทำให้ตีบดอกไม้มันเศร้าหมองไปทำให้ดอกไม้มันสูญเสียเกสรร่วงหล่นไปโดยไม่ทำประโยชน์ให้ดอกไม้นั้นผสมเกสรกันออกเป็นลูกเป็นหมากต้นไม้นั้นก็แบ่งบานดอกนั้นก็ร่วงหล่นไปไม่ติดลูกติดหมากคนโบราณของเรามักจะพูดเปรียบเปยสงสารเด้บุพผาดั่วดวงหอมทะลงกินคู่มะเล่นผู้ผึ่งส้มแล้วกะเหล่าได้จานแต่คู่ควงแห่งงามแหล่งสิลนดายด้วยเนาะพี่น้องจิตใจกำลังแบ่งบานด้วยบุญแต่กลัวจะบานแล้วจะแห้งเหี่ยวโรยราไม่งอกงามออกมาเป็นลูกเป็นหมากคือนอกจากบุญแล้วควรจะผลิตออกมาเป็นหมากเป็นลูกคือกุศลฉลาดในการคิดในการทำต่อไปให้มันถูกมันต้องพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระว่ายะถาหิภูมิโรปุพังวันนะคันธังอะเหทยังปาเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีจเรดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูมพมรผู้พึ่งโบกโบยบินไปเชยชมดูดอมดมเอาน้ำหวานจากหมู่มวลบุพาชาติแล้วก็บินจากไปไม่ทำให้ตีบมันชอกช้ำไม่ทำให้สีมันสูญเสียไม่ทำให้เกสรมันร่วงเปล่าดูดเอาน้ำหวานแล้วผสมเกสรให้แก่ดอกไม้เกสรตัวผู้ตัวเมียเพื่อดอกไม้นั้นจะได้ติดเป็นลูกเป็นหมากเจริญเติบโตดูดเอาน้ำหวานผสมเกสรให้ดอกไม้แล้วจึงบินจากไปเอวังคาเมมุนีจเรเธอทั้งหลายผู้เป็นมุนีจงจาริกไปสู่หมู่บ้านดุจเดียวกันนั้นพวกอาตมาทั้งหลายเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งหลายตัวโบกปวยบินมาหลายวัดหลายวาหลายอาวาสวิหารแล้วก็นักบวชฝ่ายคารวาสที่เป็นสมณชีพามก็เหมือนแมลงผู้ผึ้งโบยบินมาจากหลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอบัดนี้กำลังจะโดดเอาน้ำหวานแต่เป็นห่วงเกสรจะชอกช้ำกลัวจะไม่ได้ผสมให้เกิดเป็นลูกเป็นหมากเจริญงอกงามปุญญะเกเสเกสรแห่งบุญผสมให้บุญนั้นเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นลูกเป็นหมากผลิตออกมาเป็นกุศลและเจตนาอันดีงามท่านจึงให้แสดงธรรมเป็นการผสมเกสรความเบ่งบานในจิตในใจที่มาทำบุญนั้นท่านอาจจะไม่ปรารถนาอยากจะฟังธรรมเลยก็ได้เหมือนต้นไม้ที่เป็นดอกเบ่งบานอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้ปรารถนาให้มาแรงไปเอาน้ำหวานไม่ปรารถนาให้พวกแมลงผสมพันธุ์ผสมเกสรให้ ต่เสร็จแล้วมันก็เป็นความจำเป็นอยู่ดีๆที่แมลงจะต้องมีประโยชน์แก่ดอกไม้เหมือนดอกไม้จำเป็นจะต้องให้ประโยชน์แก่แมลงด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงคอยพร่ำสอนอยู่เสมออย่าไปเอามาเปล่าๆพี่น้องทั้งหลายการที่บุคคลจะให้ทานกับดอกไม้เป็นดอกนั้นไม่ผิดกันจะออกดอกในหน้าแล้งหน้าฝนอย่างไรก็ตามเหมือนคนให้ทานพระพุทธเจ้าว่าคนให้ทานมีอยู่8ประเภท1ให้ทานเพราะความรัก2ให้ทานเพราะความหลง3ให้ทานเพราะความกลัว4ให้ทานเพราะความโกรธ5ให้ทานเพราะเห็นว่าพ่อแม่เคยให้มาเราอย่าได้ให้เสียตระกูลเลย6ให้ทานเพื่อให้คนอื่นสรรเสริญยกย่องว่าเราเป็นผู้ให้ทาน7ให้ทานโดยเห็นว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ไม่มีเย้าไม่มีเรือนไม่ได้หุงไม่ได้ต้มเหมือนกับเราเราควรจะให้8ให้ทานเพราะปรารถนาจะประดับประดาตกแต่งจิตใจเราให้ดีงามยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นไปในการดำรงชีวิตที่ดีงามจิตใจจะแบ่งบานด้วยคุณงามความดีเป็นที่หยั่งลงแห่งศีลสมาธิปัญญาจึงมีทานมีศีลมีภาวนาให้ทานด้วยความรักก็มีให้ทานด้วยความหลงก็มีเมื่อรักแล้วก็อยากจะให้เมื่อหลงแล้วก็เข้าใจว่าจะดีจะเลิศไปหมดทุกอย่างคนที่เราหลงนั้นอาจจะไม่ดีจริงดังที่เราเข้าใจก็ได้ให้ทานด้วยความกลัวก็มีย่านมูวาบ่เฮ็ดคือมูไทบ้านไทเมืองเพิ่นพาเฮ็ดกลับไปเฮ็ดเพิ่นให้ทานประเภทนี้ไม่ปรารถนาเลยไปที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมบางคนให้ทานเพราะความโกรธโกรธแนวไหนจังสิท่านโยถือแต่ซ่องมาแพอยู่เลยเอาแต่ถงมาแพผ่านไปผ่านมาบ่อยากท่านก็เอามาหยัดให้ก็เลยเทศโจกให้ไปสั่นไปไว้ๆบ่อยากเห็นหน้าให้ทานด้วยความโกรธลำคาญขนาดนั้นก็ยังได้บุญอยู่นะได้บุญอยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ที่ให้ทานดังกล่าวมานี้ได้บุญแต่มันยังไม่สมบูรณ์ถ้ามีเวลาพอก็จะเล่าให้ฟังอยู่ว่าแม้จะให้ด้วยความโกรธนี้แต่ผู้รับทานมีศีลที่ดีงามนั้นจะได้บุญไม่น้อยเลยท่านเคยได้ยินเรื่องนางปัญจปาตีบ้างไหมคนขี้เหร่ที่สุดในโลกแต่ได้ผัว2คนเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้ง2เมืองขี่ไล่ลื่นโลกปากอ้าขาเป๋ตาเลยางไปไงกุ๊บปันรถซิบหลอดตีนโลกควงทรณีน้ำลายและละลายไหลเหนื่อยเหนื่อยปากก็อ้าขาก็เป๋ตาก็เลขี่ไล่หาประการตัวก็ดำแสนตะดำนอกจากนั้นเสียงก็ไม่ไพเราะแต่มีความดีอยู่อันหนึ่งผิวพรรณของนางเนี่ยเนื้อตัวของนางถ้าใครไปจับต้องแล้วเหมือนสัมผัสทิพย์จิตใจเนี่ยอ่อนไม่รักนางไม่มีพ่อแม่ก็เลี้ยงมาพอให้มันโตขี่หลายลื่นโลกหลายซ้ำมันบ่ตายเลี้ยงพ่อใหญ่ใหญ่เลิกกับบ่ได้ผัวน้ำพันจักเถอะเป็นอย่างไรยังขี่หลายเอากระดอกเขาเดียวเล่าให้ท่านด้วยความโกรธแต่ว่าได้บุญนะเพราะคนที่รับทานเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่เป็นคุณาดีเลกมีคุณธรรมอันสูงสุดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวมีผัวเป็นครอบเป็นครัวเล่าบ่มีโมหะเหล่นน้ำเล็กหน่อยย่อมก็ขึ้นเหล่นมักหลี่น้ำเล็กหน่อยต่างบ้านเห็นตัวผู้เบากับบ่มาขืนเฮือนจักเถื่อเข็นฝ่ายถาเบิดกระบองเดือนละ3ลึ่มของมีหัวไก่จักเขาเจ้าสิบ่ไก่เฮ็ดหยังขี่ลายเอาเรื่องหายทีนี้พอเล่นอยู่กับเพื่อนนะพระราชาอยู่ในเมืองปลอมตัวออกมานอกเมืองคิดว่าเราจะไปดูความสุขความทุกข์ของปวงอนาประชาราชถ้าเราไปด้วยอิสริยภาพไปด้วยความเป็นพระราชาคนเขาก็จะรู้จักเราจะไม่ได้เห็นของจริงเขาจะทำตกแต่งประดับประดาจำเราจะต้องปลอมตัวไปเหมือนชาวบ้านกลางคืนเที่ยวไปเที่ยวไปไปเห็นเล็กหน่อยเล่นมักลี่พระเจ้าแผ่นดินก็ย่องไปบังอยู่ต้นไม้เล็กหน่อยเฮ็ดหยังกันก็เด็กมันเล่นซ่อนหาเล่นมักลี่เล็กหน่อยใหญ่ก็มีบาดนี่เป็นสาวดำๆหอนย่ามมูลี่เพิ่นลี่มูโมหาเห็นเพิ่นตัวใหญ่ย่ามเล็กน้อยเขาลี่บาดเพิ่นไปหาเขาบ่เห็น หาไปเห็นพระราชาปลอมพระราชาไปบังอยู่ต้นไม้เราก็แล่นไปจับนี่เห็นแล้วไอ้ฉันพอแต่นางไปสัมผัสพระราชาเท่านั้นแหละจิตใจนั้นเหมือนขี้ผึ้งถูกหล่นไฟโอ้ยจะแม่นปานสัมผัสเทพจากตะวันกินบ่ได้นอนบ่หลับคันบ่ได้นั่งไปเฮ็ดเนี่ยในที่สุดกลับไปนู่นไปพระนครกลางคืนต้องออกมาทุกคืนมาเล่นมักหลีน้ำเหล้าทุกคืนเอาไปเอามาก็เลยเป็นผัวกันเป็นเมียกันเป็นกลางคืนกลางวันกลับพ่อแม่ก็ไม่ห่วงห้ามโอ้ยผู้ใดอยากเอาก็หาเหล้าคันว่าสัตว์ให้ญาติเขาบอกมันโยนสัตว์เราให้พ่อให้แม่ฟังผัวข่อยเมื่อเด้งยังมาเศร้ากลางคืนจังมาอย่าบอกหลายอยากอายบ้านเพิ่นไปแย่งแหวนตรงไหนว่าสัตว์ผัวข่อยมีดีได้ยังว่าสัตว์เอาไปมาที่นี่พ่อป่วยหนักหมอก็บอกว่าจะตายถ้าหากไม่ได้กินข้าวมันทุบป่าญาติต้องเป็นข้าวจากในวังนุ่นก็เลยเล่าให้ผัวฟังกลางคืนให้จังไดพอข่อยสิตายอยากกินข้าวมันทุบป่าญาติมันอึดมันอยากสิไปกินมันได้ใส่ข้าวในวังมาท่านบ่อยากให้เพิ่นหันใจเงียบๆไว้เด้อสิได้อยู่ดอกวันใหม่พระเจ้าแผ่นดินก็เอามาให้มีอยู่2ห่อให้กินวันนี้ห่อนึงมื้ออื่นกินอีกห่อนึงพอเอามาให้กินแล้วพระราชานี่ก็กลับไปหาเรื่องที่จะเอาเมียกลับบ้านกลับโศกพระนครก็ไปบอกพวกอำมาตย์ว่าข้าวมัทุปายาตที่แต่งมาจากห้องเสวยนั้นมันหายไปไม่รู้ใครลักไปให้ทหารให้ใครออกไปตรวจมดทั้งบ้านทั้งเมืองก็เห็นอยู่ใส่ละจับหัวมันมาว่าฉันในที่สุดเขาไปตรวจก็ไปเห็นห่อตั้งโจโกอยู่โอ้ยมันเป็นหลักมาได้จังได้อยู่เหี้ยว่าฉันไปบอกพระราชาว่าจับได้แล้วก็จับพ่อของผู้หญิงคนนั้นไปด้วยนี่ขี่ขโมยไปฉันเป็นขโมยมาแล้วว่าคอยบริรักจักเถื่อให้คอยเป็นยังไงลูกเคยคอยเอามาหายไปฉันใช้ลูกเคยเจ้าจักไปฉันมันมาแต่กลางคืนฉันกลางเล่นก็บ่เห็นมันจักเถื่อบอกเอาซื่อๆไปฉันขันเจ้าบ่จับลูกเคยจอกมาให้พอกระสีจับเจ้าของคุกพระราชาว่าอย่างนี้จับอะไรแล้วขันบ่แม่นย่ำกลางคืนให้ลูกสาวจับให้ละฉันพระราชาก็บอกเอาอย่างนี้ผู้ชายในเมืองนี้มีเท่าไหร่เรียกมารวมกันแล้วก็ให้ลูกสาวเจ้ามาจับละฉันเรียกผู้ชายมาหมดนั่นอำนาจพระเจ้าแผ่นดินแล้วนางคนนี้ก็อยู่ในห้องเอาความมืดกั้นไว้หมดให้ยื่นมือเข้าไปให้นางนี่จับจับผู้ได้กับบ่แม่นผัวข่อยบ่แม่นผู้นี้กับบ่แม่นคนนี้ก็บ่แม่นมดระบาดเหลือแต่พระราชามดระบบผู้ชายท่านมดแล้วคันบ่แม่นพระราชาว่าท่านพวกมหาอมาตย์บอกขอเดชะพระอายามีพ้นเก้าในพระนครทั้งหมดนี้หมดแล้วผู้ที่เป็นบุรุษนอกจากพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นผู้ชายอยู่เหลือคนเดียวถ้าอย่างนั้นเราจะลองดูไปให้เล่าจำนี่ทั้งข่อยว่าใช่หรือเราจือใดเพื่อเล่าพระราชาก็ยอมเอาเป็นเมียทั้งนี้และทั้งนั้นคือไม่อยากจะรวบรัดใช้อำนาจต้องการความถูกต้องก็เลยได้ผัวเป็นพระราชาอยู่มาเมียเก่าก็ลุ่มก็ไม่ไปหาอยู่แต่กับนางที่แสนจะขี้ริ้วขี้เหร่นี่เอาไปเอามาเมียนี่ก็น้อยใจวันหนึ่งนางนี่ก็ฝันประหลาดฝันว่าได้ขี่ช้างทีเดียว2ตัวบอกผัวว่าจะเป็นคอยฝันบ่ดีฝันว่าขี่สร้างเผือกคือเดียว2โตแล้วผัวก็ให้หมอโหนมาทำนายนางเมียหลวงก็จ้างหมอโหนไปให้ทำนายว่าให้เอานั่งนี่ไปขาเด้ออัปปีซี่กระดานตาลกินี่มันฝันบ่ดีขั้นสันบานเมืองสีลมหลวงในที่สุดหมอโหนก็ทำนายอย่างนี้นางนี่ก็จำเป็นผัวก็ต้องเอาไปลอยแพหักเจ้าเด้คือหอดเจ้าเด้แต่บานเมืองสิทธิ์นาก็เลยเอาไปปล่อยเวลาปล่อยลอยแพไปเนี่ยเอาอาหารใส่ไว้ให้นางไปกับแพไปเสด้อขันเจ้ามีบุญมีกรรมแต่จังคอยพอกันสานนาคอยก็คือหอดเจ้าหลายอยู่แต่ว่าบ้านเมืองเพิ่นสิทธินาคือหล่มคือจมนางนี้ก็ลำพึงลำพันหอดมือนี่มืออื่นก็ยังไข้หลายวันไปอาหารเบิดที่นางส่งอยู่ในน้ำกับพูดไปลำพึงลำพันไปร้องไห้ใส่กันริมฝั่งน้ำแต่นางนี้กลับไปได้ผัวเอกไปได้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่อีก เพราะว่าลอยแพไปแล้วพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ไปเที่ยวประพาสทางน้ำก็เอ๊ะใครมันลอยแพอยู่กลางทะเลดูเหมือนมีคนเดียวให้ทหารพาเข้ามาดูใกล้ๆเหมือนปีศาจคุกฝุ่นเมื่อคือขี่ไล่กระดอกกระเดียดไอ้นายอนุวัฒน์ก็บอกให้ทหารถามดูทหารก็บอกถามแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นเมียของพระราชาท่านให้ลอยแพมาโอ้ยจะมันบอกผสมโตเด้พระเจ้าแผ่นดินว่าเรื่องเบิ้งว่าสันบานยักษ์สนมอนผู้ใดจะไปเป็นหลวงเป็นเมียว่าสันพระราชาก็เข้าไปไต่ไปถามว่าไอ้ขี่ไล่จะเสียกูจะสุกกล้องหนามจะนัวว่าสันพอเอามือไปต้องไปสัมผัสเท่านั้นแหละพระราชานี่ก็อ่อนหมดทั้งตัวบ่ได้เล่าเฮ็ดเมียนี่ตายเท่านั้นแล้วข่อยบาดนี่ว่าสันในที่สุดก็เอาเป็นเมียเองพระเจ้าแผ่นดินเมืองนี้ได้ข่าวขึ้นเสียดายคิดถึงนอนไม่หลับจำเป็นต้องยกกองทัพจะไปสู้รบแย่งเอาคืนมาก็ไปตกลงพวกปุโรหิตว่าไม่ควรเลยที่จะต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อกับผู้หญิงเพียงคนเดียวน่าจะตกลงกันได้ด้วยสันติเอาไปมาก็เลยตกลงกันสร้างปราสาทไว้กลางแม่น้ำเจ็ดมือให้ผู้หนึ่งมานอนน้ำอยู่ไหนเจ็ดมือให้ผู้หนึ่งมานอนน้ำอยู่ไหนเล่าได้ผัวสองคนผลเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นยังแล้วจังได้ผัวสองคนเป็นยังแล้วจังขี่ลายให้ทานด้วยความโกรธทักทินาทานผู้ให้ฝ่ายผู้ให้ให้ด้วยความโกรธแต่ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีความโกรธเป็นผู้มีธรรมอันบริสุทธิ์อันนี้มันได้บุญหลายท่านกับผู้บริสุทธิ์พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านต้องการดินเหนียวจะเอาไปฉาบถ้ำของท่านกันลมในหน้าหนาวภูเขาหิมาลัยท่านก็อุ้มบาตรมาเที่ยวแผ่พอดีนางนี่ก็ตำขี่ดินเหนียวสิท่าเหล่าท่าเฮือนเมืองอินเดียเขาจะใส่ดินเหนียวกับขี่งัวก็ไปยืนแผ่อยู่หันนางนี่ก็คิดรำคาญทั้งสั่งจะเป็นสัวตายเลยเด้ขี่ดินซื่อๆก็เที่ยวขอผู้นั้นผู้นี้เป็นหยังจังบ่ไปตำไปหนวดเอาก็เดินไปบินทบาทที่ไหนก็ไม่ได้ก็กลับมายืนอยู่อีกบนอื่นเขาปวดต่ำเล่ากำลังต่ำกับมาเยอะเลี้ยวไปย่ำได้ก็เห็นโอ้ยช่างน้ำหนาย่ำได้สิหนีอยู่สันคิดได้ก็เลยปั้นดินเหนียวๆเอาไปโยนสะบาดเอ้าสันไปตายซะก็ไปจะใครไม่เห็นหนาเอกสันท่านก็ไม่โกรธหรอกท่านก็เอาไปเอาไปฉาบด้วยบุญกุศลอันนั้นเองโทษที่ให้ทานด้วยความโกรธเกิดมาก็เลยเป็นคนขี้ลายแท้เฮาก็เลี้ยวบังในตีอยู่น้ำกันพูดลังคนงามเพื่อนคนขี่ไล่พ่อมือง่ามก็ขี่ไล่ลูกก็ขี่ไล่ผู้ลังคนพ่อแม่ขี่ไล่ขี่ไล่ลูกพ่อป่านนั่งง่ามเป็นน้ำผลท่านแต่ศาสตร์ก่อนพอเห็นนั่นไม่ไงพอไงไม่ออกเห็ดขั้วน่ะนะยังหยาดแต่สุภาพกันจมกันหายเด้อเห็ดไปน้ำมันจะขี่ไล่ดิศาสตร์หนาย่านพันหยาโอ้ยบ่ได้รับได้นอนอยู่โรงครัวเป็นตาอ่อนซ่อนนำใจพันแต่ว่าอย่าให้มันเฮียเด้อมันจะเป็นขึ้นนั่งปัญจปาปีให้ทานด้วยความโกรธให้ทานด้วยความเห็นว่าพ่อแม่เคยให้ทานบ่อยากฟังเทศฟังธรรมดอกพ่อได้ใส่บาตรก็แล้วไปบ่อยากได้ยินจะเถื่อความพระเทศแต่หักอยากใส่บาตรอันนี้เรียกว่าให้ทานตามประเพณีที่พ่อแม่เคยให้มาได้ยุบบุญใดแต่ว่าไม่บริบูรณ์ด้วยกุศลเกิดต่อมาชาติหน้าอาจจะเป็นคนร่ำรวยแต่ก็อาจจะปึกอาจจะอ่านหนังสือบ่อยากออกการให้ทานนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนเราสังเกตดูถ้าจะให้ทานที่ถูกต้องสมบูรณ์ให้ทานด้วยจิตหวังอนุเคราะห์ให้ทานเพื่อให้จิตใจของตนเองนั้นได้เกิดอาการสงบร่มเย็นเกิดสติปัญญาได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนในโลกนี้มีสิ่งที่ปรารถนาเหมือนกันอยู่5ประการ1ปรารถนาความร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์2ปรารถนาเป็นคนสวยคนงาม3ปรารถนามีลูกอย่างตัวมีผัวอย่างใจมีลูกไม่เสียมีเมียไม่บกพร่องไม่ว่ายากฟังคำไม่ว่ายากสอนยากโหดง่ายฟังคำ4คนในโลกนี้ปรารถนาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีอยู่อยากให้ผู้ใดมาหลอกมาคดมาโกงมาลักมาปล้นทำให้สูญเสียไปเพราะทรัพย์นี้เราได้มาด้วยความยากลำบาก5 คนทุกคนในโลกนี้มีความปรารถนาอยู่ว่าเวลาใดเราเดือดร้อนขอให้มีผู้มาช่วยเหลือทันท่วงทีเวลาใดเราขาดแขนเข้าตาจนณแผ่นดินใดตรงไหนก็ตามขอให้มีผู้มาช่วยเหลือเรา5ประการนี้เป็นความปรารถนาของผู้คนในโลกนี้บางคนได้บางอย่างเสียบางอย่างบางคนเกิดมาแล้วร่ำรวยแต่ลูกไม่เชื่อถ้อยฟังคำเมียไม่เชื่อถ้อยฟังคำผัวนอกอกนอกใจมีคนใช้มีคนงานเผลอก็ลักของเจ้าของนายบางคนนั้นมีรูปสวยแต่ก็ยากจนบางคนเป็นคนร่ำรวยแต่ก็ขี้ริ้วขี้เหร่บางคนมีทรัพย์สมบัติมากแต่ก็ไม่พอได้ปลื้มใจมีทรัพย์และเป็นทุกข์เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกลักเดี๋ยวถูกโกงเดี๋ยวอะไรต่ออะไรลักษณะเช่นนี้มันมีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราให้ทานครบวงจร5ประการเมื่อคืนนี้มีพี่น้องชาวจีนมาจากฝั่งวารินกับลูกสองผัวเมียกับลูกเอาบาตรเอาไตรจีวรเอาของมาถวายอาตมากราบแล้วกราบอีกลูกน้อยๆกราบแล้วกราบอีกอาตมานั่งนับอยู่ในใจเมื่อคืนเนี่ยกราบเกือบ20ครั้งก็มานึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสกัจจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนน้อมเสียนมอบให้ไม่ได้ให้แบบให้อย่างเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโบราณบ้านเราจึงสอนว่าให้ถอดหมวกให้ถอดเกลบการให้ทานแก่ผู้มีศีลไม่ใช่การให้เหมือนนายให้แก่ทาสผู้รับก็ต้องรับด้วยความเคารพห้ามใส่รองเท้าเข้าไปบิณฑบาตไปรับของเคารพผู้ให้และก็เคารพผู้รับเคารพซึ่งกันและกันภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าสกัจจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพสัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาอนุคหิตะจิตตังทานังเทติให้ทานด้วยหวังอนุเคราะห์แก่ท่านผู้รับนั้นกาเลนะกาลังเทติให้ทานถูกการถูกเวลาเหมาะสมกับความต้องการกับความจำเป็นสุดท้ายให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ทานจนเบียดเบียนตนเองก็มีนะจนทุกข์ยากจนลำบากเมื่อบุคคลให้ทาน5ประการนี้ผู้ใดให้ทานด้วยศรัทธาเลื่อมใสบุคคลนั้นเมื่อทานให้ผลเกิดมาจะเป็นคนร่ำรวยและจะเป็นคนมีรูปสวยทั้งรวยทั้งสวยแต่ถ้าผู้ใดให้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมเขาเกิดมาเขาจะเป็นคนร่ำรวยและจะมีลูกเชื่อถ้อยฟังคำพูดไม่ยากบอกคำเดียวก็ทำตามมีภรรยาสามีที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันชีวิตครอบครัวราบรื่นเป็นสุขเหมือนสวรรค์บางคนเหนี่ยมขี่ไล่กระยาหัวกับเมียหักแพ่งกันอยู่ร่วมกันทั้งห่างทั้งมีแต่กับว่ามีปัญหาพี่น้องชาวจีนดูจะมีปัญหาน้อยมากเรื่องลูกที่จะไม่ค่อยเชื่อถ้อยฟังคำความกตัญญูกตเวทีรู้สึกจะสูงมากในหมู่พี่น้องชาวจีนเท่าที่อาตมาสังเกตดูมาทานเมื่อคืนนี้จะตับกราบหัวกับเมียกราบลูกน้อยๆมากราบตอนหน้านับดูตอนตับนี่กราบ6ครั้งถอยไปอีกไปถึงตรงนั้นไปกราบอีก7เถื่อบาทนี่โอ้สกัจจังทานังเทติให้ทานด้วยความอ่อนน้อมด้วยความเคารพจริงๆเมื่อคืนนี้ยังมาสนทนายังมาถามเรื่องสมาธิผมนั่งไปแล้วตัวโยกตัวคอนมันเป็นอย่างไรอันนี้น่าอนุโมทนาแต่เฮาใส่บาตรแล้วถามเพิ่นจะคว่ําเทศให้ฟังแน่กับบ่ถามยังเก่งกับฝันยังไงเนาะขอน้อยเพิ่นว่าอยากฟังแต่เพิ่นฝันหั่นโอ้ยเจ้าของกับฝันเต็มอยู่จักสิไปถามเพิ่นให้หยังนอนฝันอยู่หั่นถ้าเข้าใกล้พระนั้นให้ได้ฟังธรรมจะมีประโยชน์อย่าไปถามหาฝันดูพี่น้องเมื่อคืนชาวจีนมาฟังธรรมด้วยมาให้ทานด้วยความเคารพด้วยลูกน้อยๆก็น่ารักมากกราบดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูมีการให้ทานด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นจะมีลูกไม่เสียมีเมียไม่บกพร่องมีลูกอย่างตัวมีผัวดังใจดังที่ปรารถนา ความทุกข์ของเมียไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าผัวนอกอกนอกใจความทุกข์ของแม่ความทุกข์ของพ่อไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับลูกไม่เชื่อถ้อยฟังคำมันอาจจะเป็นที่การให้ทานของเรามาแต่ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นจงให้ทานด้วยความเคารพของนั้นแม้จะมีน้อยก็อย่ารังเกียจให้ทานถูกการถูกเวลาความจำเป็นในขณะนี้สมควรจะให้อะไรอย่างวันจะกลับบ้านวันเดินทางพระพุทธเจ้าท่านยังสอนคมิกวัตทำกับพัตตทานทานสำหรับผู้ที่ให้อาหารสำหรับผู้ที่เตรียมจะเดินทางเมื่อกี้นี่ที่วัดอาตมาอบรมกันมีโยมมาบวชชีพานอยู่นี้ตั้ง 1,500 คนวันสุดท้ายโยมสมนึกที่ขับรถมาส่งอาตมาที่สละทุกอย่างเนี่ยรถคันที่จอดนั้นเป็นของโยมสมนึกคนนี้ฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวก็มีเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้แกตายจากเพชฌฆาตมาเกิดอยู่วัดเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่มาอยู่กับอาตมาซื้อรถลูกสาวซื้อให้คันหนึ่งไม่เอาไปทำอะไรพาอาตมาไปเทศนั้นเทศนี้มอบทุกอย่างท่านบอกว่าทำชั่วมามากแล้วอีกหน่อยกลัวจะตายขอทำบุญทำคุณงามความดีชดเชยความชั่วพระพุทธเจ้าบอกว่าตะโมโชติปรายโนเขาเกิดมาพร้อมกับความมืดความชั่วช้าแต่เขาจากไปด้วยความสว่างสวยเขาปกปิดกรรมชั่วด้วยกรรมดีเขาปกปิดความประมาทด้วยความไม่ประมาทโสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมาเขาจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆพอวันอบรมนี่แกก็จองผมเลี้ยงคนเดียววันสุดท้ายเลี้ยงคนเดียวปีนี้เลี้ยงคน 1,500 คนเตรียมห่อทำอาหารใส่ถุงห่อเขาเดินทางพอไงไม่ไงเอ้ยเจ้าโยบ้านไกลจังวัดนั่นจังวัดนี่บวชศิษย์พอตอนเช้าฟังธรรมนิกถาก่อนฟ้าสางจบอาตมาให้ศึกเลยเพราะคนไกลปักใต้ถึงพัทลุงก็มีแม่ห้องสอนทางเนื้อก็มีคนทั่วประเทศโยมสมนึกพร้อมบริวารมายืนแจกอาหารคำนี้กับพัดสำหรับผู้เดินทางผู้ใดก็โอ้ยเจ้าได้บุญหลายๆเด้ออย่าสะทกสมากเด้อไปใส่กระไรคนอยากกลับบ้านถือไปกินไปปีหน้าจองอีกจองมาอีกได้เล่าปีหน้าเอามือสุดท้ายดอกพรมมาทันวันที่ได้บุญหลายผู้สิเมื่อบานผมสิเฮ็ดฮอเลยดิอย่างนี้ก็เป็นตาละทานให้ทานถูกการถูกสมัยเหมาะเจาะกับการเวลาบุญนั้นให้ผลเขาจะเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคะอัตโนมหาโภคะหลังจากนั้นเขาจะได้ตามปรารถนาเมื่อเวลาจำเป็นตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนค้นแทนอยู่แผ่นดินใดจะมีคนมาช่วยเหลือทันท่วงทีเป็นหนี้ท่วมหัวมองซ้ายแลขวาพี่น้องก็ไม่มีใครอะไรอาวรมาช่วยเหลือจะมีคนปรารถนาดีเอาไปสาไปใส่ไปจ่ายเด้อวิ่งแหละฉันเอามาหันห้องจะมีขึ้นทุกข์ยากแทบจะกัดก้อนเกลือกินจะมีคนมาช่วยเหลือเพราะเหตุแห่งการให้ทานถูกการถูกเวลาอันเหมาะสมอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งให้ทานเพื่อหวังอนุเคราะห์ให้ทานชนิดนี้เมื่อทานนั้นให้ผลเขาเกิดมาชาติใดจะเป็นคนร่ำรวยนอกจากนั้นเขาจะได้ใช้แต่สิ่งที่ดีที่งามไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ยานพาหนะเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเขาจะได้แต่สิ่งที่ปราณีตที่ดีงามจิตจะน้อมไปบริโภคแต่สิ่งที่ดีที่งาม